Dzień dobry Państwu, właśnie minęła czwarta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk, witamy w Trójka Budzi Off. Jeżeli Państwo wstali, a mam nadzieję, że prawą nogą Państwo wstali, to proszę dać znać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A dzisiaj zaczniemy tak. Yeah. napisał, ale starość, ale fajny numer, Mr. Broken Wings. Pamiętam go z MTV, kiedy to jeszcze była stacja, która prezentowała muzykę. A no właśnie, to były czasy. Pan Paweł mówi dzień dobry. Pan Paweł zaczyna robić swoje ulubione kakao. A państwo, co dzisiaj piją o poranku? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy razem do godziny 6, więc no, postaram się zapewnić państwu trochę dźwiękowych przyjemności. What is love? To pytanie 38 lat temu zadawał Howard Jones. To się dobrze składa, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Wyznawania Miłości. Także jeżeli ktoś z Państwa czeka z tym, no to proszę tego zbytnio nie przedłużać. Pan Jacek napisał, że piątkowe bardzo, bardzo wczesne chwile z ofowym budzikiem to już taki rytuał pana Jacka, a może i uzależnienie. Niech tak już pozostanie. Naszym rytuałem też jest o tej porze zrywanie radiowej kartki z kalendarza. No i tak się składa, że dzisiaj imieniny obchodzą Bernard, Eliasz, Hieronim, Krzysztof, Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Małgorzata, Maria, Paweł, Samuel i Samuela. No to teraz taki dźwiękowy tort od grupy Joy Division. Thank you. Atmosphere. A może nie tylko i mnie, ale i Państwu kojarzy się z filmowym amerykańskim miasteczkiem Hawkins. No bo oprócz wyjątkowych soundtracków skrojonych przez Kyla Dixona i Michaela Steina, pojawiały się tam utwory, które no, nie da się ukryć, w latach 80. były na tak zwanym topie. No a mowa oczywiście o serialu Stranger Things. 17 minut po godzinie 4 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. No i przed chwilą mówiłem, że dzisiaj obchodzimy dzień wyznawania miłości, ale mamy też inne święto. Dzień Komara. Nie wiem, jak można świętować Dzień Komara. Oby jak najmniej w Państwa domach. A, no i jeszcze dzisiaj urodzinowo pozdrawiamy panią realizator Katarzynę First-Wojtkowską, która dzisiaj zdmuchuje swoje świeczki na urodzinowym torcie. Pani Kasia tak prosiła o grupę The Cure, a ja pomyślałem, że dzisiaj taki utwór The Cure podobny. The Foreign Resorts. Come on! No ciekawy jestem, czy pani Katarzyna First-Wojtkowska zostawi nam kawałek tortu. To miejmy nadzieję, że tak. Pan Adam z Wąsosza Górnego koło Popowa napisał, że ostatnio lubi wcześnie iść spać, a wszystko po to, by budzić się o tej mistycznej porze między nocą a dniem, zwłaszcza jak pan Adam spędza czas na wsi, a za oknem jest jeszcze ciemno. No tak, przy Myśliwieckiej 357 ciemno. No i chyba jeszcze to trochę potrwa. No tak, nie da się ukryć. Jesień pachnie już tak powoli. Jesienią pachnie. Oms, a do tego utworu o tej porze bardzo lubię powracać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Postanowił rok temu, że w końcu coś nagra. No i trudno w to uwierzyć, ale ubiegłoroczny album Random Desire jest pierwszym właściwym solowym albumem pana Grega. Nie wliczając oczywiście albumów The Afghan Weeks, Twilight Singers czy The Gutter Twins. I na tej płycie, debiutanckiej płycie pana Grega nie mogło obejść się bez gości, bo Grega wspierają koledzy z The Afghan Weeks, z The Twilight Singers, ale też John Theodore, czyli bębniarz Queens of the Stone Age. Za 27 minut wybije godzina piąta. Słuchają Państwo Trójki. Słońca coraz później, tego nie da się ukryć. Pan Stefan napisał, że czuć jesienią, powiało chłodem, a pani Dorota napisała, że też pachnie jesienią. Po kilku wdechach rześkiego i bynajmniej nieletniego powietrza pani Dorota już to zauważyła, że coraz dalej do wschodu słońca i skrzydlate jakieś takie bardziej milczące, a bociany... Bociany pewnie już pakują swoje tobołki do odlotu. Dobrze, że ofowy budzik wciąż ten sam, niezawodny, niezmiennie dobrze grający i stały w uczuciach. Z otulonego nocą Krakowa pani Dorota życzy przepięknego dnia. No miejmy nadzieję, że ten dzień będzie piękny. No to teraz taki soundtrack tego dnia. The Day Sleepers dla tych wszystkich z Państwa, którzy właśnie wstali. dream pop, czy to jest space rock, a może da się to wszystko połączyć. Pomarzyć można. Dream within a dream words. Zanurzeni głęboko, tak bardzo głęboko w marzycielskiej baśni. Czy można o nich powiedzieć, marzyciele? Myślę, że jak najbardziej. The Day Sleepers, prosto z Nowego Jorku. Za 18 minut wybije godzina 5, a teraz grupa Decades. Dawno ich dźwięków nie grałem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sent you a tie. Why would I fight for a country that doesn't even have my back? So I sold my car. It's no use to me. Wherever you go, there you are, and you aren't with me. I thought by now that I would be your king and you'd be my queen. I thought by now the world would have stopped just to notice me. Dźwięki to sprawka niejakiego Johna Crosby'ego, projekt VAST, czyli Visual Audio Sensory Theater. Dźwięki z Austin, ze stanu Texas. A pan John to sobie wszystko tak pięknie poukładał, że posegregował te swoje utwory w wersjach akustycznych na trzech albumach. Albumach, których okładki co prawda są te same, ale kolory już niekoniecznie, bo mamy trzy wersje albumów, trzy zupełnie inne zestawy utworów i trzy kolory. Wersja czerwona, wersja niebieska i wersja zielona. Ale postanowiłem, że dzisiaj sięgniemy do oryginałów. No to jeszcze może raz pan Crosby. You need, but I know it's not me. Sama noga chodzi o poranku, prawda? Projekt VAST, czyli Visual Audio Sensory Theater. No, przed nami Killing Joke, Brighter Than a Thousand Suns. Tak właśnie nazwali swój szósty album z roku 86. No, ale na prośbę zespołu niedawno pojawiła się zupełnie nowa odsłona płyty, bo ukazała się płyta z utworami zmiksowanymi przez Chrisa Kimseya. Pierwotnie w 86 te miksy aranżował Julian Mendelssohn, no ale po latach grupa Killing Joke postanowiła, że może warto jednak pokazać światu utwory w nieco innej, nieco odmienionej wersji. To jest właśnie utwór nieco zmieniony. Zwie się Sanity. Like bites of dream will fuel the dust.